شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. ای هم عزای خسته، ای هم تبار زخمی، مایوس و دل شکسته، آه ای سوار زخمی. هنوزم در رگ ما خون امید جاریست، با عاشقان فردا نه غم نه سوگواریست. هرچند که عاشقان را شب است و تیر باران، اگرچه سهم یاران شکنجه است و زندان. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. وحشت از بد و درد در شامهای ممتد، این شیر آسیا را بخوان که سرفرازد. آنک قیام خورشید با دستهای مردم، از موجهای دریا تا دشت و کوه و گندم. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. آلوده گرچه دسته جلادهای دشمن، به خون همسر تو، به خون کودک من. اگرچه مانده خیلی نعش شهید بر خاک، کاوه هنوزم با ماست، بگو بگو به ضحاک. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران. شکفته چون گل سرخ بر سینه های یاران، عشقی به نام مردم، قلبی به شکل ایران.